Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De Voedsel- en Warenautoriteit moet van de rechter binnen 6 weken... de verkoop aanpakken van filtersigaretten. Rokers krijgen veel meer schadelijke stoffen binnen dan op grond van de Europese tabaksrichtlijn mag. Zometeen spreken we Wanda de Kanter, longarts en bestuurder van de stichting die deze zaak heeft aangespannen. Eerst het NOS-journaal, Sit van der Linden. Nederland gaat een nieuwe bijdrage leveren aan de wapenvoorraad van Oekraïne. Het gaat onder meer om 90 tanks die afkomstig zijn uit Tsjechië. Ze worden voor 45 miljoen euro gekocht. In totaal wordt er 120 miljoen euro uitgegeven aan wapens. Minister Ollongren van Defensie wil niet zeggen welke wapens Nederland verder nog zal leveren. De G7-landen hebben vanmiddag ook afgesproken Oekraïne te helpen met het beschermen van infrastructurele projecten tegen Russische aanvallen. De landen helpen daarnaast met het herstellen van de zwaar getroffen energie- en drinkwatervoorzieningen. Spaarders die vanwege de spaartax te veel belasting betaalden en te laat bezwaar maakten, kunnen mogelijk toch geld terugkrijgen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil de Hoge Raad via een soort proefprocedure uitspraak laten doen over compensatie. Omdat sparen de afgelopen jaren door de lage rente amper iets opleverde, waren er spaarders die te veel belasting betaalden omdat een te hoog fictief rendement was berekend. Zo'n 60.000 mensen die bezwaar hiertegen maakten, werden al automatisch gecompenseerd. Er komen voorlopig geen nieuwe parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Dat heeft de Britse regering besloten. Een nieuwe stembusgang zou half december zijn, omdat het nog niet is gelukt om een regering te vormen sinds de verkiezingen een half jaar geleden. Vooral het pro-Britse DUP ligt dwars vanwege de Brexit-afspraken over de douanegrens voor goederenverkeer. Officieel schrijft de wet voor dat er na 6 maanden nieuwe verkiezingen moeten komen. Maar volgens Londen heeft dat op dit moment geen zin, zegt correspondent Arjen van der Horst. Het leek vooral de Britse regering een goed idee om verkiezingen uit te schrijven. Maar die had, zoals wel vaker, zich volledig misrekend in de Noord-Ierse politiek. En dat besef daalde uiteindelijk ook deze week in Londen. En dus besloot de Britse regering, die eerder nog had aangestuurd op verkiezingen zo rond 15 december, om die verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Een 81-jarige vrouw die werd opgepakt na de dood van een andere oudere vrouw in een ziekenhuis in Den Bosch is weer vrijgelaten. Ze wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De organisatie die zondag in Amsterdam een demonstratie houdt tegen het regeringsbeleid wil een kort geding aanspannen. Ze zijn het er niet mee eens dat de Britse complotdenker David Icke niet mag komen. Hij mag 2 jaar lang veel Europese landen niet in, omdat zijn aanwezigheid kan leiden tot heftige tegendemonstraties, zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De overheid moet meer doen tegen de verkoop van filtersigaretten. De manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers binnenkrijgen klopt niet, zegt de rechtbank in Rotterdam. En daardoor is de verkoop van filtersigaretten in strijd met de tabak- en rookwarenregeling. Opnieuw hebben klimaatactivisten soep gegooid tegen een schilderij van Vincent van Gogh. Het gaat om het werk De Zaaier dat het Kruller-Müller Museum heeft uitgeleend aan het Palazzo Bonaparte Museum in Rome. Na het soep gooien plakten de leden van de Italiaanse tak van Extinction Rebellion zich vast aan de muur met lijm. 3 weken geleden was het schilderij Zonnebloemen van Van Gogh, dat in Londen hangt, ook doelwit van klimaatactivisten. En ook in Italië hebben de activisten al van zich laten horen, zegt correspondent Helene Daans. In juli hebben we hier ook al een gelijkaardige actie gezien. Dat was in Firenze, in de Uffizi, ook een bekend museum. Daar hadden activisten zich vastgelijmd aan La Primavera, de lente van Botticelli. Dus ook een bekend schilderij. En regelmatig zien we in Rome ook andere acties. De ringweg rond Rome wordt bijvoorbeeld regelmatig geblokkeerd door klimaatactivisten. Alle schilderijen werden beschermd door een glaswand en zijn dus onbeschadigd. Zeezeiler en wereldreiziger Henk de Velde is overleden. De avonturier was al geruime tijd ernstig ziek, meldt de Stentor. De Velde maakte 6 wereldreizen, bijna allemaal alleen, en ook bezocht hij meer dan 100 landen. Door zijn vele reizen en de media-aandacht die hij hierdoor kreeg, werd hij een bekende Nederlander. Zijn 3e solo-reis over de wereld werd uitgezonden door RTL. Henk de Velde werd 73 jaar. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig bij ongeveer 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Mark.

of allerlei zaken als mensen reptielen noemen en dergelijke. Het normaliseren daarvan, dat is wat mij betreft een glijdende schaal. Ja, je hoort minister Jessilkus van Justitie. Zij onderschrijft dus ook dit besluit. Antisemitisme hoort niet thuis in Nederland, zeggen zij. En daar moet tegen worden opgetreden. Dit besluit, dat iemand dus Nederland niet in mag om deze reden, hoe uniek is dat? Het is niet helemaal uniek, maar het gebeurt niet vaak. Als we kijken in het recente verleden, in 2019... mocht een Amerikaanse haatprediker het land niet in. Hij deed onder meer extreme uitspraken over de LHBTI-gemeenschap. Die mocht niet komen. Eerder in 2017, die Turkse minister die werd geweigerd. Zij wilde een toespraak houden in Nederland. En toen greep de overheid ook in, omdat het ernstige ongeregeldheden tussen voor- en tegenstanders van president Erdogan zou kunnen leiden. Dus het gebeurt niet vaak vanwege die vrijheid van meningsuiting, vanwege die vrijheid van demonstratie. Maar het gebeurt dus soms wel. Maar zal het stand houden bij de rechter? Juist om de dingen die je zelf net ook noemt, vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Nou, dat is inderdaad maar zeer de vraag. Deskundigen zijn kritisch, want bijna alle demonstraties die verstoren nou eenmaal de openbare orde. Dus dat zou geen argument mogen zijn, zegt bijvoorbeeld hoogleraar Jan Brouwer. Want dan moet je maar genoeg politie beschikbaar stellen, zegt hij. Maar inmiddels zegt de organisatie Samen voor Nederland, die deze demonstratie organiseerde, wel dat ze gaan kijken of ze inderdaad naar de rechter gaan stappen. Een kort geding willen ze aanspannen. Het is maar de vraag of dat nog voor zondag lukt. Maar dan kan het wel zo zijn dat de rechter alsnog een streep zet door die beslissing van den Burg. En dat hij misschien later kan komen. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nou, over een videoverbinding wordt natuurlijk ook gesproken. Ja, dat hebben ze inderdaad zelf ook voorgesteld om dat dan te doen. Nou, wat er dan gaat gebeuren, of de politie dan gaat ingrijpen door bijvoorbeeld de stekker eruit te trekken, dat moet ook allemaal zondag gaan blijken. Dus dit gaat zeker nog een staartje krijgen, denk ik. En partijen in de Tweede Kamer, verschillen die van mening hierover? Want dit doet het kabinet dan natuurlijk. Nou, vandaag hebben we vooral het kabinet daarover gehoord. Die zeggen dus vooral dat ze wel dit ondersteunen. En dat zie je ook wel in een bredere, langere tijd. Dat het kabinet hier een soort streep wil trekken tegen complottheorieën. Maar zeggen ze daar dan ook duidelijk bij, dat zijn onze politieke overtuigingen. Dat wij vinden dat we hier tegen ons moeten uitspreken. Bijvoorbeeld minister Jessilkus deed het al meerdere keren. Maar dat dit besluit echt genomen is op basis van de openbare orde. Maar ze vinden inderdaad wel dat voor deze theorieën geen plek moet zijn. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. Komende dinsdag zijn de tussentijdse verkiezingen in Amerika. En in sommige swing states is het zo spannend dat kleine gemeenschappen de doorslag kunnen geven welke partij straks de meerderheid in het congres krijgt. Zoals in Ohio, waar een grote Oekraïense gemeenschap woont. Daar stemmen ze meestal republikeins, maar velen overwegen nu democratisch te stemmen, hoorde correspondent Marieke de Vries. Op straat in Parma, Ohio, wordt Oekraïens gesproken. Deze buitenwijk van Cleveland wordt ook wel de Ukrainian Village genoemd. Zoveel Oekraïners wonen hier. En op een grasveldje heeft Peter Verdinsky van die verkiezingsbillboards geplaatst voor de democratische kandidaat voor de Senaat. In de vorm van het symbool van Oekraïne, de drietand. En ik dacht dat het een goede manier zou zijn om supporting Tim Ryan, who supports Ukraine, and this would be a symbol of that support by putting his signs in the shape of the Ukrainian trident. Verdinsky heeft Oekraïense roots en deed verslag over Oekraïne en Rusland voor de zender Voice of America. Hij maakt zich grote zorgen dat de geldkraan naar Oekraïne kan worden dichtgedraaid, zoals de Republikeinse kandidaat voor de Senaat J.D. Vance wil. J.D. Vance wants to use American money to support America, not thinking about foreign policy. Now, I understand that Americans are hurting, but they're going to hurt even more if Russia takes over Ukraine. In de hoofdstraat is Mama Maria's Deli. En het is er nu lunchtijd, dus heel erg druk. Er staan veel mensen te wachten voor de toonbank. Two potato pancakes and one more schnitzel in that container. In de deli zit ook de Nederlander Hans Bloem met zijn Oekraïense vrouw Maria. Hij woont al 27 jaar in de VS en stemt als gepensioneerde ondernemer meestal republikeins. Maar dit keer niet. Als de Republican de overhand krijgen, dat volgens hun programma de steun aan Oekraïne verminderd zal worden en in het slechtste geval helemaal stopt. En dan zijn we terug bij af. What happens if they stop the support? When then, God forbid, Ukraine may fall in Russian. Zijn vrouw Maria is opgegroeid onder het Sovjet-regime en moet er niet aan denken dat Oekraïne weer in handen van de Russen valt. Wat kan gebeuren als de steun stopt? We waste all this? Let's ask them what they want. Waarom overwegen de Republikeinen dat? Ik denk voor hun meer het stellen van prioriteiten. Waarbij, zoals Vance mij afgelopen zaterdag vertelde, toen ik hem sprak. Dat is de Republikeinse kandidaat voor de Senaat. Hier in Ohio. Volgens hem zijn er andere issues die belangrijker zijn dan dit. Amerika heeft dit jaar al meer dan 52 miljard dollar aan Oekraïne gegeven. Meer dan welk land dan ook. Voor de Republikeinse kandidaat Vance is dat genoeg. I gotta be honest with you. I don't really care what happens to Ukraine one way or another. I do care about the fact that in my community right now, the leading cause of death among 18 to 45 year olds is Mexican fentanyl that's coming across the southern border. I'm sick of Joe Biden focusing on the border of a country I don't care about, while he lets the border of his own country become a total war zone. Waarom maken we ons zorgen om de grens van een land ver weg, terwijl de eigen grenzen worden verwaarloosd, stelt hij. Hi, welcome to Alessia's. How can I help you? Deze gastvrouw in het lokale Oekraïense restaurant, Irina, vindt dat Vance de plank volledig misslaat met deze vergelijking. The suffering here is nothing compared to the suffering in Ukraine. When you have people being tortured for their beliefs, when you have women and young children raped. Because they are Ukrainian. Ze stemt normaal gesproken altijd conservatief, omdat de Republikeinen altijd tegen Rusland waren. Maar dit keer gaat haar stem toch naar de Democraten. J.D. Vance saying he doesn't care about Ukraine, so he's probably going to stop supporting Ukraine. How hard is that for you to switch that choice, being a conservative? It's hard, but I've got to think of my homeland. I've got to think of my family back there. And what would happen if we lose the war? Zo kan de grote Oekraïense gemeenschap in de staat Ohio dus gaan bepalen of er een democratische senator of republikeinse senator naar Washington D.C. gaat, zegt oud-journalist Peter Verdinsky. Well, there's about 45,000 Ukrainians in Ohio. It's polls indicate that the race is very, very close. It's a toss-up. Either candidate could win. So that a large voting block like the Ukrainians can tip the election in the favor of one candidate or the other. En als de Oekraïners de swing state Ohio flippen, zoals dat heet, dan kunnen ze ook gaan bepalen wie de meerderheid krijgt in de Senaat, de Republikeinen of de Democraten. Een verslag van correspondent Marieke de Vries. Even naar Den Haag bij de ANWB. Wijnand Zwaan, is een echte vrijdagmiddagspits? Ja, het is echt een typische vrijdagmiddagspits met vooral veel drukte in het zuiden van het land. Ook op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden loopt het verkeer vast op de A2 en de A27. En verder zien we de meeste vertraging rond Rotterdam, op met name de A4 en de A13. Maar echt heel veel bijzonderheden, nee, die zijn er niet. Behalve dan de A28, Amersfoort richting Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Staphorst file. De vertraging daar is een half uur. En de A35 van Almelo naar de Duitse grens is dicht bij Enschede. Dat komt door een ongeluk. Nederland levert een nieuwe bijdrage aan de wapenvoorraad van Oekraïne. Het gaat dit keer om 90 tanks die Nederland samen met Amerika en Tsjechië levert, zegt defensieminister Ollongren. Het zijn T-72 tanks. Ze komen uit Tsjechië. Ze zijn helemaal gemoderniseerd en gereviseerd. Het is op basis van Oekraïnse behoeften. Het is onderdeel van een groter pakket ter waarde van 120 miljoen zwaar militair materieel voor Oekraïne. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we dit doen. Hè, dat we laten zien dat zolang Rusland doorgaat met deze illegale oorlog, dat zij kunnen blijven rekenen op hun partners. En dat wij ook in staat zijn samen om Oekraïne te leveren wat ze nodig hebben. De tanks worden gekocht voor 45 miljoen euro. Ollongren wil niet zeggen welke wapens Nederland verder nog zal leveren. In het Peruaanse deel van het Amazonegebied worden zo'n 70 toeristen gegijzeld. gaat onder meer om Amerikanen, Spanjaarden, Fransen en Britten die aan het varen waren op een rivier. De inwoners van het gebied houden de toeristen vast uit protest tegen een olielek uit een pijpleiding. Ze willen de regering dwingen iets te doen aan de milieuvervuiling. Met de toeristen zou het naar omstandigheden goed gaan. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet de verkoop van filtersigaretten aanpakken. Dat heeft de rechter bepaald. Rokers van die sigaretten krijgen door een verkeerde meetmethode veel meer schadelijke stoffen binnen dan op grond van de Europese tabaksrichtlijn mag. Of deze uitspraak dan betekent dat sigaretten daadwerkelijk uit de schappen verdwijnen, moet nog blijken. Wanda de Kanter is longarts en bestuurder van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft met de stichting deze zaak aangespannen. Kunt u uitleggen waarom u het een sjoemelsigaret noemt? Het is een sjoemelsigaret omdat de tabaksindustrie in het nutteloze filter overigens hele kleine gaatjes heeft geponst en die gebruikt voor meetmethoden. En in de meetmachine zijn die gaatjes in dat filter buiten de machine, waardoor ze schone lucht kunnen aanzuigen. Waardoor je alle waardes van teer en nicotine enorm kan verlagen. En in de mens, die rookt met zijn lippen en zijn vingers over die gaatjes heen, dan krijg je wel de echte waardes binnen. Dus de roker denkt, ik krijg 10 milligram teer binnen, maar in feite krijgt hij 30, 40, 50 milligram binnen. En daarmee is dat filter reden nutteloos, zegt u. Dat werkt eigenlijk helemaal niet, want zo gebruik je de sigaret niet. Nou ja, het filter is sowieso nutteloos. Dat voorkomt geen kanker. Maar het filter wordt gebruikt nu om te sjoemelen, om die testen te misleiden. En zo hebben burgers die roken, hebben geen idee van het feit dat ze veel meer teer en nicotine binnenkrijgen dan ze dachten. Nu heeft u al natuurlijk veel zaken aangespannen. En dit is nu voor het eerst dat de rechter ook echt zegt, de NVWA moet in dit geval dus binnen 6 weken zelfs gaan handhaven op deze filtersigaretten. Ja. Het is een enorm lange juridische weg geweest voor u. Nou ja, het is begonnen met een strafzaak tegen de grote tabaksindustrieën. En uiteindelijk is daaruit voortgekomen een aantal zaken dat we gelijk hadden, maar dat een legaal product is, dus dat we bij het verkeerde loket waren. Men vond dat we naar de overheid moesten en daar is uit voortgekomen die sjoemelsigaret via de Nederlandse Voedselwarenautoriteit, VWS, zijn we uiteindelijk bij de bestuursrechter naar het Hof van Luxemburg van de EU verwezen. En daar nu dit succes. De NVWA verzet zich tot nu toe tegen het handhaven op de verkoop van deze sigaretten. Omdat ze vasthouden aan juist die Europese richtlijn met die meetmethode. Wat denkt u? Zullen ze gehoor toch gaan geven aan deze? Ja, het kan niet anders. Nee. Kijk, de bestuursrechter heeft die vraag aan het EU-hof gesteld. En die heeft gezegd, NVWA, jij mag gewoon handhaven. Dus als die waardes niet kloppen, mag je een andere meetmethode gaan gebruiken die wel de roker nabootsen. He, dus dat je als het ware die gaatjes afplakt en dat je dan de werkelijke waarde meet. Maar dan krijg je de werkelijke waarde van 30, 10, 30. Dus veel hoger dan volgens de wet staat. En dat is wel weer een Europese wet, dat je maximaal 10 milligram teer binnen mag krijgen. Dus stel dat je goede meetmethode gaat doen, dan moeten ook alle sigaretten uit de handel, alle filtersigaretten. En ze hebben bij NVWA daar ook de mensen voor om te gaan handhaven? Nou ja, dat is natuurlijk wel een groot probleem. We hebben nu die enorme vape-epidemie van elektronische sigaretten door kinderen vanaf 12. En je ziet dat kinderen bij elke Primera-winkel binnen kunnen lopen en zo die e-sigaretten kunnen krijgen, waardoor de kans dat ze gaan roken veel groter wordt. En de NVWA zegt, we hebben te weinig mankracht om te handhaven. Dus ik denk echt dat, ja, dit is een uitspraak van de rechter die je niet naast je neer kan leggen. En die gaat over gezondheid van mensen. Dat de NVWA gewoon recht heeft op ontzettende uitbreiding van personeel om te gaan handhaven. Want de nieuwe epidemie die eraan komt, in combinatie met deze uitspraak van de rechter van de sjoemelsigaret. U heeft in deze zaak nu gelijk gekregen. Toch even, als we nou puur gezondheid als uitgangspunt nemen, als doel. Ja. Bent u niet bang dat mensen die nu die filtersigaretten gebruiken dan straks over gaan stappen op bijvoorbeeld check? Wat, ik kan me voorstellen, nog minder goed voor je is. Nou, het is ontzettend belangrijk dat we in de tabakswereld, alles wat je doet moet wel met elkaar samenhangen. Dus als je het belangrijkste maatregel is de prijs. Dus elk jaar de prijs verhogen. Beschikbaarheid op elke straathoek kan je voor een paar euro de sigaretten kopen. Die vape van de e-sigaretten die aan banden gelegd moet worden. De enorme hoeveelheid aan reclame op social media bij TikTok. Als je ziet hoeveel kinderen al die influencers zien elke dag. Geen handhaving. Het is altijd en. En ik denk dat deze winst, nou ja, dat zie je natuurlijk aan de waanzinnige reactie die we hebben gekregen uit heel Nederland vandaag. Dat dat dit echt wijst er weer op dat de tabaksindustrie er alles aan doet om mensen te misleiden. Om kinderen te misleiden, om volwassenen te misleiden, om de roker te misleiden. En dan onder het mom van vrije keuze, terwijl het zo'n ernstige verslaving is. Dus ik denk dat het ongelooflijke winst is in het criminaliseren van deze verschrikkelijke industrie. Ja, ik snap dat dat uw winst is, maar toch heel even uit gezondheidspunt gedacht. Is check überhaupt slechter dan de filtersigaret, of maakt het ook dat niet eens uit volgens u? Nee, het maakt ieder rookt zijn eigen nicotinespiegel. Dus het maakt gewoon heel veel uit hoeveel je per dag binnenkrijgt. En ja, dat kijk, als iemand overstapt op check, dan zal hij waarschijnlijk ook net zoveel gaan roken om dezelfde hoeveelheid nicotine binnen te krijgen. En natuurlijk, dan is dat niet voldoende. Natuurlijk moet de prijs dus omhoog en de beschikbaarheid. Het is allemaal opgeteld. Het is niet dat één maatregel gaat helpen. Het is altijd een combinatie van maatregelen. Nu wil de NVWA nog niet op de uitspraak reageren, omdat ze ook nog 6 weken bedenktijd hebben. Of ze hiertegen in beroep gaan. Dus dat moeten we sowieso afwachten. Toch ook door deze uitspraak, Europees gezien, zal er ook wat kunnen veranderen? Aangezien het hier om een Europese richtlijn gaat? Ja, nee, zeker. Dit geeft enorme grote kansen om ook in de EU alle andere landen dit zelf te gaan doen. En bent u dan afhankelijk van organisaties zoals u in die andere landen? Werkt u samen op dat gebied? Ja, natuurlijk werken we samen. En dat is heel erg belangrijk. Zij zullen dat ook zien. En elk land, en zeker in Brussel, is de lobby natuurlijk ongelooflijk sterk. En zeker in Brussel. Dus elk land heeft weer met zijn eigen dynamiek te maken. En Nederland hebben ook een hele sterke tabakslobby. Maar nu heeft de rechter gesproken en daar kan niemand omheen. En ik denk niet dat de NVWA in hoger beroep zal gaan. Want dit gaat natuurlijk over, echt, het gaat uiteindelijk wel over gezondheid. Dat deze sigaretten veel schadelijker zijn dan op de pakjes staat. Dus ik denk dat de NVWA uiteindelijk geen voorstander zal zijn om dit intact te laten. Zeker nu we gelijk hebben gekregen van het EU. Dank u wel, Wanda Kanter, longarts en bestuurder van de Stichting Rookpreventie Jeugd. De branchevereniging van tabaksfabrikanten zegt in een reactie de uitspraak te gaan bestuderen, maar benadrukt dat op korte termijn niets zal veranderen. En ook zij verwijzen naar de NVWA, die nog 6 weken dus hebben om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Zometeen, met de excuses voor het slavernijverleden, komt er 200 miljoen euro om bewustwording te vergroten. Maar hoe zit het eigenlijk met bewustwording over het slavernijverleden in het onderwijs? Er liggen daar nog kansen, hoort u zo. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Ah! En niet alleen actiefilms, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. bijna 17:30. De hoofdpunten zit. Italië moet zo'n 1000 migranten die op boten in zee verblijven zo snel mogelijk helpen. Die dringende oproep doet Duitsland aan de nieuwe rechtse regering van Italië. Migranten zitten op boten van liefdadigheidsorganisaties. Veel van hen zijn minderjarig of hebben medische zorg nodig. De provincies Groningen en Drenthe vragen 63 miljoen euro van het kabinet om een spoorlijn te maken tussen Veendam en Stadskanaal. Het gaat om een stuk van nog geen 20 kilometer dat cruciaal is voor de verbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen. Nederland gaat een nieuwe bijdrage leveren aan de wapenvoorraad van Oekraïne. Het gaat om onder meer 90 tanks. Die worden voor 45 miljoen euro gekocht. In totaal worden er 120 miljoen euro uitgegeven aan wapens. En het kabinet investeert ongeveer 60 miljoen euro in openbare bibliotheken. Gemeenten hebben daar de afgelopen jaren steeds meer op bezuinigd. Het kabinet wil de extra miljoenen zowel inzetten voor bibliotheekgebouwen als de online bibliotheek. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam en vanuit Utrecht naar Noord-Brabant. Vooral op de A4 is nu veel oponthoud van Den Haag naar Rotterdam, want er zijn bergingswerkzaamheden bij de Benelux-tunnel. Eén rijstrook is dicht, dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Prins Klausplein met 3 kwartier vertraging. De werkzaamheden bij Staphorst veroorzaken file op de A28 vanuit Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en knooppunt Lankhorst nu 15 kilometer file. De vertraging is opgelopen tot ongeveer een half uur. Dan de A35... van Almelo naar Duitsland. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Enschede. De weg is daar nu helemaal dicht. En daar staat file vanaf Hengelo-Zuid met ruim een half uur onthoud. En in Brabant zien we diverse lange file staan. De langste nu op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 16 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Gerrit Hiemstra voor het weer. Gerrit, nou, na een zachte oktober is het nu wat meer zoals het hoort eigenlijk in november, denk ik. Hoe gaan we het weekend in? Ja, ik denk dat het weekend ingaan een beetje zoals we vandaag ook hadden. Dus ik denk dat we nog een enkele bui kunnen krijgen. Vanavond en ook vannacht. Maar het is over het algemeen op de meeste plaatsen droog. En er zijn ook flinke opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 4 graden in het binnenland plaatselijk. Tot dicht bij zee een graad of 9. Morgen hebben we dan best wel een aardige dag. Met periode met zon. Een enkele bui kan er nog steeds wel overtrekken. Vooral in de noordelijke helft van het land. In de middag krijgen we dan vanuit het westen toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kan het in het westen ook wat gaan regenen. Temperatuur morgen een graad of 12. En dat is ongeveer het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het zuidwesten, is matig. Windkracht 3 tot 4. En aan de kust windkracht 5. Misschien dat het daar nog eventjes windkracht 6 kan worden. Dan zondag, dat is een heel contrast. Want dan trekt er een front over. En dat duurt behoorlijk lang. En dat betekent dat het bewolkt is. En dat het ook behoorlijk regenachtig is. Er kan behoorlijk veel regen gaan vallen, vooral in het westen van het land. De temperatuur is dan ook laag, met zo'n 10 à 11 graden. En dus zondag is een beetje een negatieve uitschieter. Want daarna wordt het weer een stuk zachter. Oh. Dan gaan we weer terug naar temperaturen van zo'n 15, 16 graden. Vanaf maandag al. En de wisselvalligheid neemt dan ook af. Gerrit, dankjewel. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde, waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. Met ABN AMRO Lease bijvoorbeeld, waarmee je bedrijfsmiddelen kan leasen in plaats van ze te kopen. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Direct duurzamer rijden met je huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. We hadden het er gisteren al over. Het kabinet gaat excuses maken voor het slavernijverleden. Naast de excuses komt er een fonds om projecten te bekostigen die voor een betere bewustwording moeten zorgen. Ook wordt er 27 miljoen euro vrijgemaakt voor een museum over slavernij. Maar er is natuurlijk al een klein museum in de Black Argus in Amsterdam. Verslaggever Mark Robin Visser ging er langs. We vinden de Black Archives aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam, in een gebouw waar nog ook wat andere dingen gevestigd zijn, zoals bijvoorbeeld een kinderopvang, maar ook de vereniging Ons Suriname zit in dit pand. En we gaan eens binnenkijken. En binnen tref ik Sivani Jaagroep. Tenminste, net was ze hier nog. Sivani, ja. Zeg, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ja, dank u wel. Dank is u het wel. Nou dubbel feest hier? Nou, dubbel feest. Sowieso zijn mijn collega's blij voor mij dat ik jarig ben. Maar we zijn gematigd positief. We moeten natuurlijk zien hoe die excuses en alles wat eruit voortklomt, hoe dat verder vormgegeven gaat worden. Daarnaast denken we dat het 200 miljoen een goede opstart is, zeg maar. Maar we zouden het nog niet herstelbetalingen of betalingen in de vorm van herstel kunnen noemen, nee. En daar zijn jullie ook voor herstelbetalingen. Dat daar een discussie over moet komen en dat er meer historisch besef moet komen in de samenleving hieromtrent, dat is iets wat voorop staat. Goed, mevrouw Jaagroep, we zijn hier in het museumgedeelte. Er is ook een archief, hè? Het is tenslotte Black Archives, maar dat archief is nu gesloten. Er zijn duizenden boeken, foto's, papieren te vinden. Hè? Daar kan je een afspraak maken en hier kan je dus de tentoonstelling bekijken. Ja. Zullen we eens een beetje rondkijken? Ik zie daar meteen Sinterklaas. Veel over de protesten natuurlijk tegen Zwarte Piet. Ja, waar we nu rondlopen. Dat is de expositie Facing Blackness. Die gaat over zwartheid door de geschiedenis heen. En daarin tonen we eigenlijk een lange geschiedenis van verzet ook tegen raciale beelden en de geschiedenis daartoe. Ja, ja, het historisch besef, dat is natuurlijk waar het hier over gaat. Hè? Nou hoor je ook reacties, onder andere in de politiek. Klopt. Van partijen die zeggen, wat een waanzin, dit is een teken van zelfhaat. Ja. Waar gaat dit over? Wat zegt u tegen die mensen? Dat precies illustreert waarom wij roepen dat er een gebrek is aan historisch besef. Want dat zou je denk ik niet roepen op het moment dat je begrijpt wat er zich heeft afgespeeld, hè, 400 jaar lang, en wat daaruit is voortgekomen. Dus als wij elkaar beter willen begrijpen, dan zullen we op deze manier voort moeten bewegen. Dan kunnen we niet om excuses heen en om alle consequenties die daaraan vastzitten. Ja. En dan hoort dus zo'n museum, een groot museum, absoluut, er ook bij. Ja, absoluut. Kennisdeling en kennisverbreding is daar een inherent onderdeel aan. En dus museale instellingen die dan moeten komen ook. Ja. Nou, we bevinden ons dus nu binnen de veilige muren van deze kleine museale instelling. Maar ik vraag me toch af, de mensen die hier komen, hè, die paar duizend, die zijn natuurlijk, neem ik aan, heel geïnteresseerd, maar ook gemotiveerd. Ja. Hoe zou dat buiten zijn eigenlijk? Denkt u dat er een verschil is tussen binnen en buiten? Ja, absoluut. Ik denk niet dat we iedereen bereiken die we zouden willen bereiken. En daarin zit ook gewoon een opdracht voor ons om daar verder over na te denken en om dat verder vorm te geven. Zullen wij eens een poging wagen? Ja, want dan gaan we gewoon naar buiten, we toch? Lekker naar buiten, ja, natuurlijk. En we lopen even naar de markt, de Amsterdamse Dappermarkt. En ja, het is niet echt een hele goede marktdag vandaag vanwege het regenachtige weer. Maar er zijn toch nog wel mensen aan wie we het even kunnen vragen. Hoe denken ze hier over die excuses van de regering? Nou, ik vind het schandaal, man. Ze moesten het al lang doen. Kijk, Indonesië, alle die andere landen. En nu pas Suriname. Te laat. Te laat. Terecht, ze weten toch wat ze gedaan hebben? Wat ze mijn voorouders hebben aangedaan. Is terecht, doei. Ik vind dat je als je een fout hebt gedaan, mag je erkennen. Maar ik vind als jij andere mensen de pijn mee hebt gedaan, gewoon je excuus aanbieden, er is niks aan de hand. Kijk, tuurlijk is het aan de hand, het is veel te laat, maar deze fout moet gewoon nooit meer gebeuren. En wat voor, dan, wat voor nationaliteit of wat voor geloof interesseert, maakt er niks uit. Ik vind wel altijd een excuus op zijn plaats, vind ik gewoon terecht. En behalve excuses wordt er ook 200 miljoen euro uitgetrokken voor projecten die tot een betere bewustwording over het slavernijverleden moeten leiden. Dat komt onder meer via het onderwijs. Britt-Marie van der Drift is coördinator educatie bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. U geeft ook zelf les op scholen over het slavernijverleden. Nou bent u op dit moment in Belgrado op een onderwijscongres. Gaat het daar ook over onderwerpen uit de geschiedenis die gevoelig liggen op scholen of te weinig behandeld worden? Ja, inderdaad. Ik ben nu op een congres vanuit de Council of Europe. En we behandelen eigenlijk drie dossiers, of die worden behandeld. Holocaust, communisme en slavernij en kolonialisme. Waarom vinden sommige docenten het lastig om aandacht aan het slavernijverleden te besteden? Ik denk dat het kan aan meerdere dingen liggen. Bijvoorbeeld als iemand zelf weinig kennis heeft over in dit geval het slavernijverleden, dan praat je er wat minder snel over of wat minder makkelijk over in de klas. Ik denk ook dat bijvoorbeeld zaken zoals terminologie soms lastig kan zijn, de juiste termen gebruiken voor docenten en leerkrachten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ik denk dat sommige termen bijvoorbeeld een koloniale lading hebben. Een voorbeeld is daarvan dat we de laatste tijd meer de voorkeur geven aan de term wit in plaats van blank. En daarvoor de juiste termen gebruiken, ik denk dat het voor sommige mensen een uitdaging kan zijn. En het ook nog steeds een zoektocht is naar wat de juiste termen ervoor zijn. Of bijvoorbeeld dat we spreken over de term tot slaaf gemaakt in plaats van slaaf. En helpen jullie docenten daar ook bij? Want iets niet weten betekent nog niet dat iemand natuurlijk van slechte wil is. Ja, zeker. We helpen docenten erbij. Zo organiseren we bijvoorbeeld docentendagen. 18 november is de volgende docentendag. En dat doen wij in samenwerking met 5 grote musea in Amsterdam. En deze docentendag zal plaatsvinden in het Tropenmuseum. En daarbij geven we dus leerkrachten en docenten geven we handvatten om dus de slavernij te behandelen in de klas. En daarbij komt dus ook onder andere terminologie bij kijken. En hoe wordt er dan gereageerd op zo'n les? Vanuit de docenten. Docenten zijn vaak erg enthousiast over. Ze krijgen veel inspiratie. We organiseren dit al een aantal jaar. En we zien vaak ook docenten terugkomen weer bij andere edities. En de leerlingen, wat vinden die ervan? Van een slavernijles. Als ik zelf een les geef, bijvoorbeeld op de basisschool, merk ik dat leerlingen het eigenlijk best wel leuk vinden. Omdat ik zelf ook een balans probeer te maken tussen natuurlijk de verhalen van onderdrukking, maar ik hou er zelf van om het te combineren met verhalen van verzet. Dus ik merk wel dat de leerlingen dat erg leuk vinden. Er wordt nu dus 200 miljoen uitgetrokken om dat bewustzijn te vergroten. Mm-hmm. Onder meer dus ook via het onderwijs. Hoe zou dat geld volgens u besteed moeten worden? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk ik zou graag ook nog meer onderzoeken willen zien. Ik denk dat er heel veel van het slavernijverleden is wat nog niet naar boven is gekomen. Verborgen verhalen die erin verwerkt zouden kunnen worden. Ook samenwerkingen met de voormalige koloniën of het Caribisch Koninkrijk, zodat je ook meerdere perspectieven hebt op dat onderwerp. Daarbij bijvoorbeeld meer publicaties, maar ook lesmateriaal of bijvoorbeeld een magazine of een boek wat voor de scholen kosteloos is en dat ze dan misschien kunnen aanvragen en om de zoveel tijd kunnen dat het geüpdate wordt. Dus ik denk dat zulke dingen ook meer lessen wat gaat ook over de doorwerking van het slavernijverleden. Dus ik denk dat er nog wel veel kansen liggen. En dan ook wat u zegt, uit alle koloniale gebieden, ook bijvoorbeeld Nederlands-Indië, Indonesië, waar misschien wel nog minder over bekend is. Ik denk dat zeker ook heel goed zal zijn. Aandacht ook voor het kolonialisme als systeem. Dus ik denk dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Toch, jullie kunnen natuurlijk aanbieden gratis lesmateriaal. Het is ook al voorhanden, zegt u. Hoe zorg je ervoor dat ze er ook echt mee aan de slag gaan? Dat ze het niet alleen krijgen, maar misschien ook naast zich neer kunnen leggen? Ja, ik denk dat daar nog heel veel voor ons ook te winnen valt. Maar we zijn er natuurlijk zelf al mee bezig door ook zelf naar de scholen toe te gaan. En lessen te verzorgen. Wordt je altijd met open armen ontvangen of is er ook wel eens weerstand? Ik heb nog geen weerstand meegemaakt. Gelukkig niet. Nou ja, dat is positief. Nou, dat zou kunnen, omdat sommige onderwerpen natuurlijk altijd gevoelig blijven. En, ja, zeker, ja, zeker. Maar dat, nee, het is wel fijn. Ik merk wel dat sinds ik voor het NINSE werk, de afgelopen jaren is er wel echt een groei in scholen die geïnteresseerd zijn in lessen over het slavernijverleden. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling. Dank u wel. Britt-Marie van der Drift van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. We even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe stopt de weg? Ja, met het invallen van de duisternis zijn er helaas wat ongelukken gebeurd. Zoals nu bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht tussen Leende en knooppunt Leenderheide. Nu 9 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De weg is daar grotendeels dicht voor opruimwerkzaamheden. Op de A35 Almelo richting Duitsland is een ernstig ongeluk gebeurd bij Enschede. De weg is daar nu helemaal dicht. Daar staat het stil vanaf Hengelo-Zuid. De vertraging is ruim een half uur. Verder zien we de meeste vertraging op de wegen ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam. In Frankrijk neemt het parlement maatregelen tegen politicus Grégoire de Fournas vanwege een racistische opmerking gisteren tijdens een debat. Het inkomen van de Fournas wordt de komende tijd gehalveerd en ook wordt hij tijdelijk geschorst, zegt correspondent Frank Renaud. Dat is de zwaarste sanctie die mogelijk was. De Fournas riep donderdag in het parlement iets over terug naar Afrika. Een collega, zwart van huidskleur, dacht dat die oproep aan hem gericht was. Maar de Fournas zegt dat hij doelde op een boot met migranten op de Middellandse Zee, want daar ging het debat over. De voorzitter van het parlement zegt nu, beledigingen en racisme horen niet thuis in het parlement. Nou, de premier heeft de uitspraak afgekeurd. De Fournas is lid van het rechtspopulistische Rassemblement National. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Been sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Van de Lemonairs. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een mijlpaal in het onderzoek naar neutrino's. Dit zijn kleine deeltjes die overal dwars doorheen vliegen en dat maakt het heel moeilijk om ze te vangen. Diep in het ijs van de Zuidpool is het gelukt om 80 van die neutrino's te meten die afkomstig waren van een sterrenstelsel dat miljoenen lichtjaren bij ons vandaan is. Wie alles vanaf weet is neutrino-onderzoeker Raza Müller van het Nikhev Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb het wel een beetje proberen uit te leggen, maar toch, die de neutrino's, dat kunt u veel beter. Wat zijn het nou eigenlijk? Ik vond het een hele goede uitleg al. Maar even kijken. Het zijn de wereld om ons heen is opgebouwd uit deeltjes. En we kennen moleculen, we kunnen kleiner, dan heb je atomen. Je kan nog kleiner, dan heb je een kern en daar elektronen omheen. We kunnen nog kleiner. Op een gegeven moment heb je een soort bouwblokken doos met de kleinste deeltjes waar alles om ons heen uit bestaat. En daar zijn neutrino's drie type deeltjes van. Dus we hebben drie type neutrino's. Dus het zijn fundamentele bouwstenen van de materie eigenlijk. En kun je het ene type dan ook weer beter vangen dan het andere? Ja, eigenlijk wel. Oh. Ja. Er zitten, ze hebben verschillende... Ja, een klein beetje verschillende eigenschappen, waardoor je ze ook op een andere manier in de detector kunt meten. Ja, dus daar kun je onderscheid in maken. En waarom wordt nou dat onderzoek op de Zuidpool gezien echt als een mijlpaal? Wat maakt het zo bijzonder? Nou, wat er zo bijzonder aan is, kijk, ze hebben dus met 80 neutrino's hebben ze een bron in het universum. Ze hebben het over een sterrenstelsel met een zwart gat daarin. Hebben ze kunnen zien door alleen maar naar neutrino's te kijken. Kijk, we zijn gewend om met onze ogen naar boven te kijken en dan zie je licht. Maar onze ogen zijn ook maar gevoelig voor een heel klein stukje. Voor een heel klein beetje licht. Dan heb je kunt telescopen bouwen die gevoelig zijn voor langere golflengtes, kortere golflengtes. Maar je kan ook met deeltjes kijken, eigenlijk. Onze ogen kunnen geen deeltjes meten, maar we kunnen wel een deeltjesdetector bouwen. En als je die deeltjes kunt meten, is dat eigenlijk een andere manier om naar het universum te kijken. En nu wat Ice Cube, zo heet het detector op de Zuidpool, heeft nu echt voor het eerst ooit een bron kunnen aantonen door puur en alleen naar deeltjes te kijken. En waarom is de Zuidpool, Antarctica, dus dan de perfecte plek daarvoor ook? Nou, er zijn verschillende plekken, want het Ice Cube is een enorme detector die op de Zuidpool gebouwd wordt. Er is ook een detector die heet KM3Net. Daar is Nederland wat meer betrokken bij. Hetzelfde detectieprincipe, die wordt gebouwd op de bodem van de Middellandse Zee. Daar werkt u ook aan mee, hè? Daar werk ik aan mee, ja, zeker. Ja. En er zijn een paar dingen. Kijk, die deeltjes die komen uit het universum. En er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Maar als je een neutrino-detector wil bouwen, dan gebruik je eigenlijk de aarde als een soort schild. Dus die neutrino's die kunnen overal doorheen vliegen. Letterlijk, overal doorheen vliegen. Dus ook door de aarde. Waar de andere deeltjes niet door de aarde kunnen vliegen. Dus we kijken ook eigenlijk alleen maar van neutrino's die vanaf onder komen. Vanaf, toch even uitleggen? Die dwars door de aarde heen gereisd hebben. Oké, en daar kun je ze dan op. En waarom lukt het dan wel? Omdat je dan dus een soort van de aarde als een soort schild kan gebruiken voor de andere deeltjes. Die eigenlijk achtergrond zijn, waar je vanaf wil. En verder is, kijk, hoe we die neutrino's, die vliegen dus overal doorheen. Dus je moet iets slims bedenken om ze toch zichtbaar te maken, want ze vliegen ook dwars door je detector heen. Mm-hmm. En hoe dat gebeurt is, als een neutrino op een waterdeeltje of op een ijsdeeltje botst, dan komt daar een ander deeltje uit voort wat blauw licht afgeeft. En dat blauwe licht, dat willen we meten. Ah. En het voordeel van een detector 2 kilometer diep in het ijs of een detector 3 kilometer diep in de zee is dat het daar pikdonker is. Dus het beetje licht dat er dan komt van die deeltjes, dat kun je daardoor meten. Dus ze verraden zich een beetje door te botsen eigenlijk. Precies, ja, absoluut. Op een andere manier kunnen we ze ook niet meten, die neutrino's. En hoe doet u dat? Want in de Middellandse Zee bent u dus zelf aan het bouwen. Bent u een beetje partijdig, maar wordt die detector nog beter dan die op de Zuidpool? Ja, tuurlijk. Het plan is dat die groter wordt. Maar het zijn twee detectoren die ook heel complementair aan elkaar zijn. Want omdat ze op een andere positie op de aarde zijn, zien ze ook een ander stuk van de hemel. Dus wat dat betreft is het super dat ze naast elkaar kunnen bestaan. En een klein voordeel van een detector in water ten opzichte van in ijs is dat het water veel transparanter is, veel minder troebel. In ijs zitten stofdeeltjes vastgevroren in het ijs bijvoorbeeld. Dat is allemaal te overkomen. Kijk, een voordeel van het experiment in ijs is dat het al groter is en al veel langer data neemt. Dus ze hebben allebei zo hun voordelen. Ja. Nou, dank voor deze uitleg en heel veel succes ook verder met het onderzoek. Neutrino-onderzoeker Raza Müller van het NICHEF Instituut. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het zal de laatste keer zijn dat ik deze zin uitspreek. Nick en Simon hebben een nieuwe single uit. Want van goed naar beter is het allerlaatste nummer dat ze samen uitbrengen. En het zit dan ook vol met cryptische zinnen over afscheid. Het komt met de jaren. Ik ben het zat na al die tijd. Dus laat het maar varen in mij. En ik wou het wel proberen. Had net genoeg aan mij. Maar delen moet je leren, dat is wat je zei. Ja, cryptisch, er zit bijna geen woord Frans bij. En we zijn ook nog niet van ze af trouwens, van Nick en Simon. In april vorig jaar geeft het duo nog een reeks afscheidsconcerten. En vandaag maakten de Volendammers ook nog bekend dat ze samen met hun maatje weer een nieuwe muzikale tv-reis gaan maken. Na een documentaire reeks over Simon & Garfunkel en ABBA richt het trio zich nu op de Beatles. 4. Iemand die niets van Stoepen wil weten is Boudewijn de Groot. 78 is hij inmiddels en vandaag komt hij met een nieuw album. Met ook nog eens een heuse protestsong. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft. Geen eerbied en respect heeft, de aarde is te goed. Aarde heet het nummer en vandaag staat in de Volkskrant een lang interview met de Groot. Daarin zegt hij dat er op een volgend album nog een nummer van het gelegenheidstrio De Vreemde Kostgangers zal staan. Het werd opgenomen voordat George Kooijmans getroffen werd door ALS en Henny Vrienten kwam te overlijden. 3. Feyenoord won gisteren in de Kuip in een zinderend duel van Lazio Roma. En zoals vaak speelde het trouwe legioen daarbij een grote rol, zei ook trainer Arne Slot. De coach van Lazio, Maurizio Sarri, was minder te spreken over de Feyenoord supporters. Die zouden met urine naar de Italianen hebben gegooid. Sapevano buste di piscio dalla tribuna via la macchina, quindi un po' di fastidio se lo dà. Zou het echt urine zijn geweest of heeft Sarri gewoon kennis gemaakt met de kwaliteit van het Nederlandse evenementenbier? 2. En blijf nog even bij Feyenoord, want de centrale verdediger Gernot Trauner werd na de wedstrijd aangetroffen in het nachtleven van Rotterdam, waar hij met de fans de overwinning vierde. Een filmpje waarin hij met wat te drinken in de hand meezong met het legioen ging razendsnel over het internet. En waar denkt u dat Trauner dit feestje vierde? Nou, als Oostenrijker kan hij natuurlijk eigenlijk naar maar één plek. De skihut. 1. Zangeres Nicole Josie is overleden. Bij het Belgische publiek was ze vooral bekend van het legendarische muziekduo Nicole en Hugo, dat in 1973 meedeed aan het Eurovisie Songfestival met dit liedje. Baby, baby, wat is er nou? Zeg me even, ben ik van jou? Zeg. Deelname met dit nummer en de daarbij behorende paarse ABBA-achtige kostuums behoren tot het Belgisch collectief geheugen. Nicole is vannacht onverwachts overleden als ze thuis van de trap viel. Ze is 76 jaar geworden. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Deze hele week al zoeken we samen met jou naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Uit alle inzendingen kiest ons klimaatpanel de meest verrassende oplossingen van luisteraars. Welke dat zijn, hoor je morgenmiddag vanaf 5 uur, live vanaf de Green Village in Delft. Daar kun je nog bij zijn. Meld je snel aan op nporadio1.nl en luister morgenmiddag vanaf 5 uur naar In de Kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt.

Wanneer er wel nieuwe verkiezingen kunnen zijn, is onbekend, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ik denk, zolang er ook geen oplossing is rond dat Noord-Ierland-protocol, hè, dat het ook helemaal geen zin heeft om verkiezingen te houden. En de DUP suggereerde dan ook vandaag, laten we eerst kijken waar die onderhandelingen tussen Brussel en Londen om die afspraken te veranderen. Als er een deal op tafel ligt die goed is voor alle partijen, ja, dan is het misschien mogelijk om verkiezingen te houden en weer een nieuwe regering te vormen. Italië moet zo'n 1000 migranten die op boten in zee verblijven zo snel mogelijk helpen. Die dringende oproep doet Duitsland aan de nieuwe rechtse regering van Italië, die de mensen weigert op te nemen. De migranten zitten op boten van liefdadigheidsorganisaties. Veel van hen zijn minderjarig of hebben medische zorg nodig. Italië meent dat de schepen de nationale veiligheidsregels overtreden. De spelers en technische staf van FC Groningen willen RTV Noord voorlopig niet meer te woord staan. Het komt door een artikel over de vechthond van speler Paulos Abraham. In het stuk schrijft de omroep dat buren van de voetballer bang zouden zijn voor de hond. Eerder zou het dier een chihuahua hebben doodgebeten. De selectie en de technische staf vinden dat RTV Noord te ver is gegaan met de publicaties. De regionale omroep betreurt de maatregel van de voetbalclub, maar blijft achter de publicatie staan. Het weer nog. Bewolking trekt vanavond weg. Alleen in het noorden zijn er nog wat buien. Vannacht koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en opnieuw zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we nog op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Ook op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden lopen toch flink vast. Met name op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Wat verder opvalt, ja, het zijn vooral de ongelukken op de A1 vanuit Amsterdam bij Muiden. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het oponthoud is daar nu zo'n 20 minuten. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is nu dicht bij knooppunt Leenderheide na een flink ongeluk. Daar staat file vanaf Leende. De vertraging is 3 kwartier. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. De A4, Amsterdam richting Den Haag, daar gebeurde een ongeluk. Er ligt ook olie op de rijbaan. De hoofdrijbaan is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Roelof Arendsveen. Omrijden kan vanaf Burgerveen via Wassenaar over de A44. Verder veroorzaken de werkzaamheden bij Staphorst file op de A28 vanuit Amersfoort. De vertraging vanaf knooppunt Hattemerbroek is ongeveer een half uur. En de A35, Almelo richting Duitsland, is helemaal dicht bij Enschede na een ongeluk. De vertraging daar is ruim een uur. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is niet warm te krijgen. Nee, wat je er ook maar mee doet. Het is echt, het is gewoon altijd koud in huis. Veel huurders zitten momenteel klem. Ze wonen in een tochtig huis dat zeker in deze tijden zorgt voor een hogere energierekening. Mark Visser. Nieuws en Co. Maar als huurders hun huis willen verduurzamen, hebben ze soms te maken met een verhuurder die niet kan of wil meewerken. En hierdoor dreigen mensen jaren met een hoge energierekening te zitten. Waarom krijgt deze groep niet meer hulp? Economie-redacteur Nina Bogosavac is er ingedoken en is hier bij mij in de studio. Nina, de Woonbond heeft de situatie van huurders geïnventariseerd. Wat is daaruit gekomen? Ja, er kwamen honderden meldingen de afgelopen maanden alleen al binnen. Vorig jaar waren het er meer dan 1000 in het winterseizoen. Ja, dat is dus geen representatief onderzoek geweest. Maar goed, meldingen en de aard van die klachten zeggen wel wat. De meeste meldingen gingen over slechte isolatie van de woning. Ja, en de meerderheid van de melders zegt ook nog steeds enkel glas te hebben met alle gevolgen van dien. Ja. En hoe lastig is het dan voor mensen als een huisbaas niet wil verduurzamen? Wat kun je doen? Ja, bij die gevolgen kunnen wij ons denk ik ook wel wat bij voorstellen. Wat we terug hoorden uit de meldingen was, zeker met de huidige energieprijzen, is dat het gewoon heel erg duur is. Het leidt tot kou in de woning, soms zelfs schimmelvorming, allerlei gebreken. Volgens de Woonbond, die ik erover sprak, leidt het soms zelfs tot gevaarlijke situaties als mensen overgaan op creatieve oplossingen om hun woning te verwarmen. Dus 100 kaarsen neerzetten bijvoorbeeld. Ja, zoiets, met een bloempot erop. Ja. Dus dat is allemaal niet fijn. En een deel van de melders die heeft het ook over spanningen die daardoor oplopen met de verhuurder. Want er is toch een soort machtsverhouding of afhankelijkheid die ze hebben van die verhuurder. En die moet die verduurzaming doorvoeren. En dat gebeurt dus vaak niet. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer die ging langs bij twee mensen, twee huurders, waarvan de huisbaas het in één geval ook laat afweten en er van gebrekkige isolatie sprake is. Ja, kijk, dus hier zit het raam. Ik heb er nu even een handdoekje voor gelegd, want er zitten allemaal kieren in. Het kan omhoog. Je ziet hier, het is helemaal beschimmeld. Je voelt het nu niet echt, maar als het echt koud wordt, dan voel je hier zo'n tocht. Er zit hier wel een verwarmingje bij, maar ja, dat gaat gelijk naar buiten eigenlijk. Dat is voor de mussen stoken buiten. Ja, precies. Ja. Dat zei mijn moeder altijd. We stoken toch niet voor de vogeltjes, maar ik doe dat nu wel. Ja. En aan de achterkant, daar is het geloof ik ook niet zo best. De slaapkamer. Nou, dit zijn de balkondeuren. Kijk, als je hier kijkt, zie je het licht er doorheen piepen. Ze zeggen toch ook dat ventilatie gezond is? Nou, je gaat hier automatisch. Het ziet er toch ook niet uit, zegt die deuren? Nee, ja, het vocht komt er naar binnen, dus dat gaat dan beschimmelen. En hier, ja, kijk, hier brokkelt het af. Het is geen sociale huur. Nee, het is gewoon een vrije sectorwoning. Dus het is ook niet geïsoleerd. Ja, het is gewoon allemaal een beetje brak, zeg maar. En het liefste zou ik ook natuurlijk van het gas afgaan, uiteindelijk. Wat doet de verhuurder? En zeg maar, alles moet zo goedkoop mogelijk. Ja, het is voor ons heel erg leuren om iets gedaan te krijgen. U vindt het niet prettig, hè? Ik zie vrienden van mij die hebben koophuizen met warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, vloerverwarming, topisolatie. En dat is gewoon heel prettig wonen. Dat is als je in zo'n huurhuis zit gewoon niet haalbaar. U zegt dit vergroot de kloof ook. Al die klimaatmaatregelen die komen nu eigenlijk vooral terecht bij een bepaalde groep die en het kan betalen en voor wie het toegankelijk is. Maar als je echt financiële nood hebt en het is voor jou niet toegankelijk, dan is het echt een ver van je bedshow. Die hele energietransitie en klimaatmaatregelen, dat is gewoon niet voor jou van toepassing. En dan het verhaal van Ellie Groenewoud. Dit speelt nu al 6 jaar, ben ik met een rechtszaak bezig. U ligt al 6 jaar overhoop met de verhuurder. Ja, zeker. En ik heb 1 rechtszaak gewonnen waarin de rechter bepaalde dat mijn huis een gebrek heeft. Waarop ik als tegenrepressaille kreeg dat ik een huisuitzettingsbevel kreeg. Als zijnde als niet goede huurder. Ja, want u heeft hem een keer flink de huid volgescholden. Ja, inderdaad. Ik was het zat. Het gelieg, het bedrieg en de leugens, ja. We staan hier in de keuken. We zijn door de keukenvloer gezakt. Hebben de huisbaas daarop ingeschakeld, waarop deze beweerde dat het door mij kwam. Dus alles is verrot. En daar zaten ook zwammen. En het gaat ook zeker gebeuren dat het weer verder speelt hier onder de keukenvloer. En waarop de huisbaas dan kleinere balken plaatst en een hele dunne hardboardplaat. Dus je kan erop wachten. Hier in de badkamer? We zakten met bad en al door de vloer bijna. Ja, en daar heb ik melding van gedaan. Dus toen heeft hij mijn hele badkamer, de vloer, moeten repareren. En die moet ik nu zelf betalen, €3000. Dat is de volgende rechtszaak. Ja, ik geloof dat die verhouding niet meer goed komt, hè? Als het aan mij ligt wel. Als hij doet wat hij moet doen, is het prima. Want u wilt niet uit dit huis? Nee, ik hou van dit huisje. Het is alleen... Ja, iedereen moet normaal kunnen wonen. Normaal zonder schimmel, zonder vreselijke kou. Het kan ook heus wel goed komen, maar hij moet gewoon zijn verantwoording nemen. Snapt u dat? Wat zei u nou? Het is een mannenwereld waar ik tegen moet vechten? Ja, zo ervaar ik dat wel, ja. Vooral tegen de huisbaas en zijn jurist. Zij verzinnen van allerlei dingen om mij onderuit te halen. Als er schimmel staat, dan ben ik een viesrik. Of de schimmel komt door het kattenluik. Ik ventileer niet genoeg. Dat boeit ze niet. Het interesseert ze niet. Ze willen alleen maar de huur. Wat zou u nou voorstellen? Dat mijn huisbaas gewoon het huis isoleert en het keer goed opknapt, zodat we geen schimmel meer hebben en condens. Ik word niet serieus genomen. Het is allemaal maar labbekak eigenlijk. Ik moet niet zo zeuren. En als het me niet bevalt, dan ga ik maar verhuizen. Zo wordt het tegen mij gezegd, ja. Maar ik ga nog steeds mijn huisje niet uit. Al wil hij dat. Heel graag. Ja, we hebben ook de huisbaas van Ellie Groenewoud gesproken. En hij zegt dat met dit soort sociale huurhuizen uit de jaren 30... het eigenlijk onmogelijk is om te voldoen aan alle duurzaamheidsidealen en eisen van deze tijd. Hij ontkent verder dat er sprake is van schimmel. En dat hij er niks aan kan doen als de bewoner onvoldoende ventileert en schoonmaakt. Ja, als we dit toch horen, heel extreem allemaal... Ja, toch even dan vanuit hem gedacht. Dan vanuit, gaat het altijd om onwil bij de verhuurder? Nou, daar lijkt het niet op. Ik bedoel, er zitten natuurlijk wel rotte appels tussen. En die verhalen hoor je ook heel duidelijk terug. Die meldingen komen binnen bij de Woonbond. Ik heb mensen gesproken. Dat hoor je echt wel duidelijk. Aan de andere kant erkennen verhuurders, dus particulier, maar ook sociale verhuur, dat er gewoon flink werk aan de winkel is. Dus zij zien het probleem, zij erkennen dat ook. Tegelijkertijd zeggen ze, ja, er is tijd en geld nodig. Want je kan het niet in één keer allemaal herstellen. Ja, een woningcorporatie die ik sprak, die zei ook... ja, en zie maar eens in deze tijd een aannemer te vinden. Dus die personeelskrapte, daar hebben zij ook last van, zeggen ze. En ja, het thema heeft allemaal extra urgentie gekregen de laatste tijd vanwege de energiecrisis. Ja, iedereen merkt het nu meteen in zijn portemonnee. Ja, precies. Dus die urgentie die neemt toe, maar mensen hebben niet alle tijd. En een grote speler als Edis, koepel van woningcorporaties, waarom lukt het hen niet meer te doen? Want zij, je zou zeggen, zitten misschien iets ruimer in hun jasje. Ja, zij konden overigens niet in de uitzending aanwezig zijn. Ik heb ze dat wel gevraagd. Maar zij zien dus wel dat het een issue is. Erkennen dat. Zeggen tegelijkertijd, ja, we willen wel dus... we zijn er ook mee bezig, maar we kunnen het niet tegelijk doen. Ze zijn al een paar jaar wel bezig. Bijvoorbeeld met het verbeteren van de energielabels in de huizen. Afgelopen jaren groeide dat aantal van 7% naar 25% van de huizen met een goed energielabel. Maar ja, betekent nog steeds wel dat 75% van die woningen een minder goed energielabel heeft of een slecht energielabel heeft. En nou goed, met de kosten tegenwoordig kan dat aardig oplopen. Ja. Kan de overheid meer doen? Nou ja, de verhuurders vinden natuurlijk van wel. Eigenlijk is de gemene deler, we willen meer geld, we hebben meer geld nodig. Het is volgens de particuliere verhuur zelfs noodzakelijk dat er meer geld komt vanuit de overheid. Zij zeggen namelijk, verhuurders willen wel verduurzamen, maar er is gewoon geen geld. Want de druk op de verhuurder om bijvoorbeeld de huur niet ongebreideld te laten stijgen, neemt ook toe. Oftewel, het wordt minder interessant om te investeren in de verhuur van een particulier woonhuis. Dus zeggen zij, dit kunnen wij er niet ook nog eens bij hebben. Daarnaast is de verduurzaming van een jaren 30 woning soms wat moeilijker. Behoorlijk moeilijk, zeggen ze eigenlijk. Dat maakt het lastig. Dat is ook waar we gewoon woningeigenaren tegenaan lopen natuurlijk. Dat je dan veel langer over doet om het terug te verdienen. En dat er zoveel moet gebeuren van isolatie tot zonnepanelen. Dat is bijna niet te betalen voor velen. Is er wel licht aan het einde van de tunnel voor deze groep, de huurders dus dan? Ja, ik zou zeggen een klein lichtje. Er is wel een soort deadline voor verhuurders. In 2030 moeten zij, dat is landelijk afgesproken. Zoveel... 2030, ja. 2030, dat is, ja. Dat zijn nog heel, heel klein lichtje. En dat betekent nog heel veel energierekeningen die nog heel hoog zijn. Ja, precies. Het is wel zo dat er dan dat een energielabel onder de energielabel E's niet meer mag worden verhuurd. Dus dat is dan een stok achter de deur, zou je zeggen. Maar goed, het zijn meer dan 500.000 huurwoningen met momenteel een slecht energielabel. Dus er is nog werk aan de winkel. Nina, dankjewel. Nina Bogo-Savarts van de Economie-redactie. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Loopt het al snel terug? Ja, het aantal files is duidelijk afgenomen, maar het aantal ongelukken is juist helaas sterk gestegen met het invallen van de duisternis. Sommige wegen zijn zelfs helemaal dicht. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leendegeide, na een ongeluk met een motorrijder. Daar staat file vanaf Leende. Omrijden kan via Venlo. De A4 Amsterdam richting Den Haag is grotendeels dicht. Bij Zoeterwoude-Dorp ligt ook een oliespoor. Omrijden kan via Wassenaar. De A35 Almelo-Duitsland is dicht bij Enschede. Na een ernstig ongeluk gaat nog lang duren. De N35 Almelo-Zwolle. Ook die is in beide richtingen helemaal dicht bij Raalte. Er staat daar een vrachtwagen over dwars. De vertraging in beide richtingen is fors, ongeveer een half uur. Omrijden kan het beste via de uitwijkroutes 38 en 39. De rechter heeft zojuist uitspraak gedaan tegen de derde verdachte van de klimaatactie vorige week bij het meisje met de parel in het Mauritshuis. Hij is veroordeeld tot 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Het is David S., dat is de man die de tomatensoep goot over de andere activist die naast het meisje met de parel stond. Steeds meer bedrijven stoppen tijdelijk met adverteren op Twitter, meldt het ANP. Het gaat onder meer om Volkswagen, de farmaceut Pfizer en snackproducent Mondelez. Aanleiding voor de reclamestop is de overname door Elon Musk. Bedrijven zijn onder meer bang dat hij de regels op Twitter flink gaat versoepelen, waardoor er allerlei ongewenste berichten rond de advertenties komen te staan. Ook speelt mee dat Musk veel medewerkers wil ontslaan. De zakenman schrijft in een tweet dat de inkomsten van Twitter door de advertentiestop de laatste dagen ook keihard zijn gedaald. Klimaatactivisten zijn morgen welkom op Schiphol, maar moeten het wel netjes houden, zegt Ruud Sontag. Dat is de nieuwe baas van Schiphol. Greenpeace en Extinction Rebellion hebben aangekondigd om morgen actie te voeren op de luchthaven. Worden honderden activisten verwacht. Bijna alle Egyptenaren wonen in en om de Nijldelta. Zeker 90% van de ruim 100 miljoen Egyptenaren is voor werk, water en voedsel afhankelijk van de Nijl. De rivier is een levensader, maar het water raakt op. Voor boeren wordt het leven steeds moeilijker, zag correspondent Daisy Moore. Ons land heeft dorst, ons land heeft dorst. We zouden het wel ons bloed willen geven. We zingen de vrouwen die hier in de Nijldelta paprika's aan het oogsten zijn. Al generaties lang werkt hun familie hier op het land. En de laatste tijd zien ze hoe snel het gaat. Hoe snel het gaat, hoe droog het wordt en het gebrek aan water. Hier staan Serire en Merfat, haar dochter, die al tientallen jaren op dit land werken. En die nu zien hoe snel het gaat. Die zien dat ze geen water meer krijgen uit de Nijl. De Nijl is ons leven. De Nijl brengt ons leven. Er loopt een paard door het land met een karretje erachter. Het is allemaal heel traditioneel. En zo gaat het hier al eeuwen. Het vruchtbare land aan de Nijldelta, dat bewerkt wordt. De Nijl, waar zeker 90% van de Egyptenaren afhankelijk van is. De Nijl die door klimaatverandering en door een dam aan de grens met Ethiopië steeds minder water heeft. Zwaar werk. De hele tijd door je knieën, de hele tijd schoffelen. Alles wordt met de hand gedaan. En deze vrouwen zijn niet zo jong. Het water klotst. De pomp ronkt. Grondwater moet hier naar boven worden gehaald om het land te irrigeren. Het is herfst, maar nog ongelooflijk warm. Ik loop met boer Ahmed door zijn land in de Nijldelta. Dit is underground water. Het is goed water. Underground water. Underground water, of course. So you need a lot of that. I need a lot of that. Of course. But I need my Nile water. You need your Nile water? Yeah, I need my Nile water, which is very good. Much better than this. Yeah. De vierde generatie in zijn familie die verantwoordelijk is voor dit vruchtbare land. The plant, thirsty. They need water. They told me. They say to me, I need water, Ahmed. I need water, Ahmed. What do you tell them? Inshallah, I will get you water. Mijn planten zeggen, Ahmed, ik heb water nodig. Ahmed, ik heb dorst. En wat kan ik ze zeggen? Inshallah, komt er water. Inshallah, kan ik jullie water geven? Mijn Nijlwater, het beste water van de wereld. The worms, everything in the soil I love. Here. Hij pakt een stukje aarde. Look. Hij houdt ervan. Kijk hoe prachtig. But need water. Hij is verliefd. Hij is verliefd op zijn planten. How wonderful land. I haven't amount of water enough to me. This plant, if I have enough water to eat, it will grow more than that. It will grow and it will give me double that. Ik maak me zorgen over de toekomst. Een toekomst zonder water. Gewassen die ik niet meer kan verbouwen. En wie zal de volgende generatie zijn die mijn land zal irrigeren? Een bijdrage van correspondent Daisy Moore. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er komen dit jaar naar verwachting 48.000 asielzoekers naar Nederland. En dat zijn er meer dan verwacht. Voor volgend jaar is de verwachting ook naar boven bijgesteld. Het kabinet rekent dan op 50.000 mensen. Wilma Borgman in Den Haag. En waar komen ze dan vooral vandaan? Ja, Mark, dit gaat vooral om mensen uit de categorie nareizigers, zoals dat heet in Den Haag. Dat zijn familieleden van mensen die eerder in Nederland al een verblijfsvergunning hebben gekregen. En daarom, omdat ze dus familie zijn van mensen die hier mogen zijn, heeft het grootste deel van die 48.000 ook recht op asiel. En dat zijn er nu zoveel, omdat vanwege de coronacrisis ze een tijd lang niet mochten reizen. Maar we weten allemaal dat die beperkingen nu zijn opgeheven. Bij ongewijzigd beleid, dus als ze niks doen in Den Haag, is inderdaad de verwachting dat er volgend jaar dik 50.000 mensen komen. En dat is best ingewikkeld, zegt de staatssecretaris Van den Burg van Asiel. Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld speelt, is dat de IND echt de komende tijd moet groeien. Want er komen meer mensen binnen dan de IND kan verwerken. Is ook zo'n naar woord, maar de dossiers daarvan kan verwerken per jaar. En dat betekent dus dan de voorraad oplopen, terwijl dat mensen langer moeten wachten. Ja, want waar haal je zo snel een paar duizend mensen vandaan die bij de IND kunnen gaan werken? En waar haal je de 75.000 opvangplekken vandaan die dan eind volgend jaar nodig zijn? Jij zegt wel bij ongewijzigd beleid. Zijn er toch ideeën over dat ze het beleid wel gaan wijzigen? Ja, eind augustus hebben ze in de coalitie afgesproken dat het asielbeleid toe is aan een fundamentele herziening, hadden ze toen gezegd. Maar ja, de politieke meningsverschillen over dat onderwerp zijn heel groot. En die herziening die moet er dan komen, maar hoe die eruit gaat zien, dat weet nog niemand. Dus ook de premier hield zich op de vlakte vanmiddag. Dat is een heel hoog aantal. Ik ga daar geen politieke uitspraak over doen. Maar het is een heel hoog aantal, wat ook enorme druk zet op het asielsysteem. En in samenhang met die bredere vraagstukken rondom migratie hebben we dat ook met elkaar te bezien. Dat doen we ook als kabinet. Daar gaan we ook indringend mee verder om ervoor te zorgen dat dat hele proces weer beheersbaar wordt. Ja, zodat het weer beheersbaar wordt, zegt Rutte. Maar hoe die veranderingen dan uit moeten zien, komt er bijvoorbeeld een maximum aan het aantal mensen dat naar binnen mag. Daar worden in het kabinet indringende gesprekken over gevoerd. Mark, je hoort het Rutte zeggen. Nou, indringend, we weten het allemaal. Dat is gewoon Haags voor ingewikkeld. Ja, en dat ingewikkelde en de problemen, die zijn natuurlijk al veel langer met de opvang. Voldoende opvangplekken om te vinden, dat is lastig. Hoe staat het eigenlijk met die wet die gemeenten moet dwingen om die opvang dan te bieden? Ja, komende maandag is de deadline voor Van den Burg om met die wet te komen. Nou ja, anders stoppen de gemeenten met noodopvang, hebben ze gezegd. Maar dat zegt niet zoveel, want Van den Burg heeft al twee keer eerder een deadline gemist. Toch is er wel wat verandering op komst waarschijnlijk, want de geluiden die je achter de schermen hoort over het overleg over die wet zijn voorzichtig positief. Rondom dit weekend komt er misschien wel nieuws. Luister maar naar Van den Burg. Nou, er zijn flinke stappen gezet, maar ik presenteer nog niet vandaag aan u een akkoord. Ik vrees dat ik het weekend zal moeten werken. Ja, hij moet werken het weekend en niet alleen hij. Ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen zullen zich ergens opsluiten in een kamertje om het overleg over die wet te vervolgen. En dan komen ze misschien na het weekend, weten we dan waar dat toe geleid heeft, Mark. Wilma, dankjewel voor nu dan. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixen. Margje, waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, zondag begint de klimaattop in Egypte. En net daarvoor blijkt dus nu dat Nederland er flink de kantjes vanaf loopt bij het uitvoeren van de afspraken van de vorige klimaattop. De vraag is dus, heeft zo'n wereldwijde top eigenlijk wel zin? Straks een debat bij ons. We gaan luisteren. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijn weekend. NPO Radio 1. Oekraïne krijgt opnieuw wapens van Nederland. Het gaat onder meer om 90 tanks die Nederland voor Oekraïne koopt in Tsjechië. In totaal wordt er 120 miljoen euro uitgetrokken voor de wapens. Mensen die schade hebben geleden doordat ze op de fraudelijsten van de Belastingdienst stonden, krijgen een tegemoetkoming. De meesten krijgen 375 euro, zegt staatssecretaris Van Rij. Bij het merendeel waren gegevens aan derden verstrekt of strafrechtelijke feiten geregistreerd. Italië moet zo'n 1000 migranten die op boten in zee verblijven zo snel mogelijk helpen. Die dringende oproep doet Duitsland aan de nieuwe rechtse regering van Italië, die de mensen weigert op te nemen. De migranten zitten op boten van liefdadigheidsorganisaties. Velen van hen zijn minderjarig of hebben medische zorg nodig. En in Den Haag is voor de 50ste keer een auto gebotst op een paal die in de grond kan zakken. Die werd anderhalf jaar geleden door de gemeente geplaatst, omdat er op de weg alleen maar lijnbussen en hulpdiensten mogen rijden. Veel auto's proberen snel achter die voertuigen aan over de paal te rijden. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Er is kans op wat mist. Morgen af en toe zon bij een graad of 12. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. De avondspits lost op, maar met het invallen van de duisternis zijn er nogal wat ongelukken gebeurd. En daar zien we het gevolg nog wel van, onder meer op de A2 van Maastricht.